4 uur. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Grote bekken, vieze grappen, pesten, discriminatie, uitschelden of negeren. De leden van de commissie van Rijn zijn geschrokken van de verhalen van medewerkers van de publieke omroep en van de gevolgen van hun ervaringen, van burn-out tot PTSS. Iedereen vindt het heel erg, horen we vandaag. Maar stopt het nu ook? Straks spreken we met Mariette Hamer, onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en ook adviseur van die commissie van Rijn. In één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Kirsten Plomp. MBO-scholen moeten meer doen om discriminatie tijdens stages tegen te gaan. De onderwijsinspectie concludeert dat scholen daar nu te weinig zicht op hebben. Volgens de inspectie wordt er weinig melding van gedaan, maar hebben studenten ook weinig vertrouwen dat een melding goed wordt afgehandeld. En ook kunnen ze bang zijn dat een melding later gevolgen heeft in hun carrière, zoals een slechte beoordeling of vertraging van hun studie. Verschillende publieke omroepen zeggen dat ze de conclusies van het onderzoek naar de werkcultuur bij de NPO herkennen. Van Rijn concludeerde dat grensoverschrijdend gedrag een groot probleem is binnen de publieke omroep en dat signalen daarover niet goed zijn opgepakt. Wij bevelen ook aan om de informatievoorzieningen voor het toezicht, dat de toezichthouders zich meer aantrekken van dit vraagstuk en ook adequater reageren of bevragen hoe het de stand van zaken is. We hebben geconstateerd dat er weinig informatie is bij de toezichthouders om hierop te letten. En dat moet echt verbeteren. Door op te vragen van wat is de stand van zaken, wat zijn medewerkers tevredenheidsonderzoeken, wat vindt men van de veiligheid op de werkvloer. NOS-directeur Gerard Timmer erkent de conclusies en zegt dat de NOS er onvoldoende in is geslaagd een veilige en sociale werkgever te zijn. Hij noemt dat pijnlijk. En ook BNN-VARA-baas Kunstler herkent het beeld dat wordt geschetst en zegt dat het nooit meer mag gebeuren. Pia Dijkstra wordt de nieuwe demissionair minister voor medische zorg. Ze neemt de taken van Ernst Kuipers over, die onverwacht stopte vanwege een nieuwe baan in het buitenland. De eindverantwoordelijkheid voor het hele ministerie van Volksgezondheid blijft in handen van minister Connie Helder. Bij het grote boerenprotest in Brussel is het een paar keer tot confrontaties met de politie gekomen. Betogers bekogelden de politie met eieren en bierflesjes en gooiden met straatmeubilair. Het boerenprotest is in heel België, maar richt zich vooral op Brussel, waar vandaag een Europese top is. Demissionair minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid wil het verbranden van religieuze boeken zoals de Koran niet verbieden. Ze noemde het verbranden van welk boek dan ook smakeloos en sneu, maar het is in een vrije democratie toegestaan. De sloop van de verwoeste gebouwen in Rotterdam gaat verder. Er worden na de explosie van maandagavond nog 2 mensen vermist. Maar doordat het appartementencomplex instabiel is geworden door de explosie, kon er nog niet gestart worden met zoeken. Door gecontroleerd te slopen kunnen hulpverleners nu veilig werken. De hulpdiensten hebben een vermoeden waar de lichamen van de vermisten liggen. Daar wordt nu als eerste gezocht. In Finland zijn vandaag en morgen grote stakingen. Onder meer scholen en supermarkten zijn dicht en ook het luchtverkeer ligt plat. Vakbonden en actievoerders staken tegen de strenge bezuinigingen op de arbeidsmarkt die de rechtsregering heeft afgekondigd. Finnen verzamelen zich massaal in de hoofdstad, vertelt correspondent Rolien Kreton. Op dit moment zijn er heel veel Finnen die vanuit het hele land naar Helsinki bijeen zijn gekomen. Ruim 13.000 mensen staan daar op het Senaatplein in Helsinki. En het gaat inderdaad om veel verschillende sectoren. Luchtvaart, kinderopvang, horeca, grote fabrieken zijn dicht. Dus dit is voor Finse begrippen erg bijzonder. De afgelopen maanden gingen vakbonden vaker de straat op, maar niet eerder zo massaal als vandaag. Er wordt gedreigd met meer stakingsacties als de regering de bezuinigingen niet terugdraait. Het weer, het blijft vanmiddag vrij zonnig. Op sommige plekken wat stapelwolken. Het is erg zacht met temperaturen rond de 9 graden. Vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. De morgen dan meer bewolking, maar het blijft wel droog met maximaal 10 graden. In het weekend meer kans op regen. Van Kirsten naar Dennis Mooij bij de ANWB. Wat zie jij aan files, Dennis? Het is 200 kilometer aan file nu. De meeste staan natuurlijk in de Randstad. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag duurde er op dit moment 10 minuten langer over tussen Schiphol en Roelevarensveen. Op diezelfde A4, maar dan van Den Haag verder naar Rotterdam, tussen Rijswijk, Plaspoepolder en de Keteltunnel, 20 minuten vertraging. Westen van Brabant loopt het vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, tussen Roosendaal, Borgwerf en Stampersgat. Heb je een half uur extra nodig over 3 kilometer. Door een gekantelde vrachtwagen kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Je kan het beste omrijden via Breda over de A58 en de A16. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos is de vertraging al opgelopen tot een kwartiertje. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons, bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. NPO Radio 1. Avro Tros. Ouderen die zelfstandig wonen zijn kwetsbaar voor financiële oplichting. En met de vergrijzing neemt dat probleem toe. Voormalig rechter en bijzonder hoogleraar ouderenrecht Kees Blankman die ziet dat het vaak dramatisch misgaat. In Feit of Fictie, Lammert, een uitspraak van Mark Zuckerberg. Ja, de CEO van Meta moest gisteren voor de Amerikaanse Senaat verschijnen. En hij stelde daar dat er geen wetenschappelijk causaal verband bestaat tussen het gebruik van social media en de mentale gesteldheid van jongeren. Nou, of dat klopt, dat horen we zo meteen. Nu eerst, er moet een hoop verbeteren op de werkvloer bij de publieke omroep. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De publieke omroepen zijn onvoldoende professioneel omgegaan met signalen van hun medewerkers over grensoverschrijdend gedrag. Dat concludeert de commissie van Rijn in het rapport Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Een eerste conclusie is dat grensoverschrijdend gedrag bij de landelijke publieke omroep breed speelt. Als 3 van de 4 respondenten aangeven daarmee te maken hebben gehad, dan is er echt wel wat aan de hand. Gezonde organisaties kenmerken zich door een cultuur waarin van de hoogste baas tot de werkvloer respectvol met elkaar wordt omgegaan. Waarin uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht hun seks of achtergrond. Bij zo'n cultuur hoort ook de openheid van je durven uitspreken en daarover geen angst te hebben. Gezonde organisaties kenmerken zich niet door de afwezigheid van conflicten, maar in de wijze waarop wordt geacteerd wanneer zo'n conflictsituatie dreigt of optreedt. Dat is te weinig gebeurd. Te veel is daardoor niets gehoord, niets gezien, niets gedaan. En dat zei Martin van Rij vanmorgen bij de presentatie van dat onderzoek, Lammert. Ja, het onderzoek is gedaan naar aanleiding van het artikel dat de Volkskrant schreef over het grensoverschrijdende gedrag van Matthijs van Nieuwkerk en de misstanden bij NOS Sport. Voor het onderzoek is een jaar uitgetrokken en zijn gesprekken gevoerd met meer dan 200 mensen. Ook is er gekeken naar vragenlijsten die door ruim 2500 NPO-medewerkers zijn ingevuld. En daarvan zegt dus 75% grensoverschrijdend gedrag te hebben gezien of zelf te hebben ervaren. Mariette Hamer was als adviseur betrokken bij dat onderzoek, is de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld nu hier in de studio. Van harte welkom, mevrouw Hamer. Hoe hebt u deze dag, want u bent geloof ik al de hele dag op het Mediapark. Ja, ik was erbij vanochtend. Ja, wat was het voor dag voor u? Ja, een bijzondere dag. Ik vind het eigenlijk vooral een dag van erkenning voor natuurlijk al die mensen die zich gemeld hebben bij de commissie. Maar wat mij dan toch ook weer opvalt zo'n dag als vandaag, mensen nemen interviews bij je af, je staat wat met redacteuren te praten. Toch best wel veel mensen vandaag tegen mij gezegd, ja, ik heb me niet gemeld en eigenlijk heb ik daar een beetje spijt van. Ja, want al die mensen die u spreekt, hebben die allemaal zoiets van, ik weet precies hoe het is, of ik heb het ook meegemaakt. Ja, mensen die eigenlijk meteen, hè, want ik vertel dan dat mij is opgevallen dat er veel angst was om te melden, zeker in het begin. Ook mensen die zich eerst bij mijn bureau hebben gemeld, die wij dan weer hebben doorverwezen naar de commissie. En op basis daarvan zeiden mensen na afloop veel van, ja, ik ben eigenlijk ook wel zo iemand. Ja, mm-hmm. Ja, tekent hoe omvangrijk het is. Ja. Nou hebt u heel veel werkvelden inmiddels gezien in uw functie. Ja. Is dan de conclusie dat de televisiewereld, de publieke omroep bij uitstek een onveilige werkomgeving ja, is? Ja, wij kijken natuurlijk heel erg naar welke risicofactoren. Dus wij leren natuurlijk ook elke dag meer over wanneer komt het voor. Wij kijken echt naar risicofactoren. En welke gedragspatronen zijn er? Is er veel informeel contact? Werk je lang door? Hoe is de organisatie? Cultuur. En dan zie je eigenlijk dat al die risicofactoren wel bij de mediawereld natuurlijk aanwezig zijn. Dus dat het in die zin, zonder het op enige manier goed te willen praten, natuurlijk wel iets is waar je dus extra op zou moeten letten als je in deze wereld werkt. Er zijn ook andere sectoren, de zorg is ook zo'n sector. We hebben vorige week een advies uitgebracht over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Veel jonge mensen is ook natuurlijk risicovol. Maar het valt mij hier wel op dat het echt over de hele linie en met hele ogen aantallen voorkomt. Hier is het een soort snelkookpan. U zegt, dan moet je er extra alert op zijn. Ja. En er is juist extra niet opgelet. Ja, dat is dus eigenlijk het meest opvallend. Ja. Mm-hmm. En daarvan denk ik dat naast dat er toch een gedragspatroon is geweest waarin je wel zeg maar heel erg bent gericht op je werk, maar weinig op elkaar, is het ook zo dat je als je naar de organisatie kijkt, dat er aan de ene kant veel hiërarchie is. Dus het is toch een kleine groep mensen die het als het ware voor het zeggen hebben. En heel veel informele macht. En dan wordt het onduidelijk wie eigenlijk waar over gaat. Wat bedoelt u met informele macht? Nou, er zijn natuurlijk veel eindredacteuren. Er zijn op programma's eindverantwoordelijken. Maar iedereen is je en jij en spreekt elkaar als gelijke aan. Maar als het erop aankomt. Ja, dan neemt niemand eigenlijk, is het niet helder op welk niveau de verantwoordelijkheid genomen moet worden. Ja, waar dat allemaal toe leidt, dat lees je in het onderzoek. Lambert, in de helft van de gesprekken die de commissie heeft gevoerd, heeft verbale of fysieke ook seksuele intimidatie is daar ook in aan de orde gekomen? Ja, en het ging hierbij vaak om grote leeftijds- en of machtsverschillen inderdaad. De focus op uiterlijk wordt meerdere keren genoemd als voedingsbodem voor seksisme. Medewerkers kregen bijvoorbeeld te horen dat zij niet goed presteerden, maar wel mochten blijven omdat zij er goed uitzagen. Dit speelt ook specifiek trouwens bij jonge homomannen. Ja, u hebt ook meegeluisterd en gekeken bij een aantal van die gesprekken. Als je dit hoort, dan lijkt het naar, heeft de tijd stilgestaan? Ja, dat heb ik eerlijk gezegd ook wel eens gedacht. De middeleeuwen van de Dus je ziet dat veel jonge vrouwen worden aangenomen. Dan zijn ze slim en mooi zeg maar bij de sollicitatie. Zo worden ze geduid. En op een gegeven moment wordt het mooi steeds belangrijker. En dat slim lijkt wel minder. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel frustrerend voor hun. Want ze zijn ook slim. Mm-hmm. Dus dat is echt een heel traditioneel patroon, zie je eigenlijk terug. Je moet een hoop om je heen tolereren van wat je allemaal hoort. En als dan Van Rijn zegt, niet gezien, niet gehoord, niet gedaan, de verantwoordelijkheid is zoek. Aan wie is dan het grootste verwijt? Ja, kijk, ik vind dat altijd heel lastig. Want je bent ook verantwoordelijk voor jezelf als je dit gedrag vertoont. Dat kan je nooit wegmaken. Maar ook, we leggen niet voor niets in de wet vast dat er ook een zorgplicht ligt bij de werkgever. Dus ook die, dus Van Rijn legt heel sterk nadruk ook op dat leiderschap. Dat leiderschap getoond moet worden. Alleen ik zou zeggen, leiderschap moet getoond worden door de werkgever. Maar kijk ook naar jezelf en toon je eigen leiderschap. Je hoeft dit soort opmerkingen niet te maken. Je hoeft niet aan vrouwen of homomannen te zitten. Je hoeft niet te schelden. Dat hoef je ook allemaal niet te doen. Ja, maar ook de mensen die ertussen zitten, misschien ook wel de mensen die u vandaag aangesproken hebben. Ja. Bijna iedereen, dat stelde u ook al en dat stellen wij ook vast. Bijna iedereen binnen de omroep herkent wel iets van die verhalen die je leest in het rapport. En dan denk je, ik heb het ook gehoord, ik heb het ook meegemaakt. Had ik er toen over aan de bel moeten trekken? Ja. Terwijl in de tijd dacht je misschien van, dat is blijkbaar normaal hier. Zo gaan ze hier met elkaar om. Ja, dus je kunt ook het als een soort van, dat je medeverantwoordelijk bent zelf gewoon als collega. Ja, in zekere zin natuurlijk. Alleen in een angstcultuur is het natuurlijk heel erg moeilijk om je uit te spreken. Dus dat is natuurlijk wat we heel veel gehoord hebben. Ook zeg maar gewoon het meedoen aan de enquête. Daar hebben mensen ook naar mijn bureau gebeld. Als ik aan die enquête meedoe, word ik dan herkend of zo? Kunnen ze mijn adres achterhalen? Zo ongelooflijk veel angst om je uit te spreken. Dus in die zin is het ook lastig om dan te zeggen, waarom heb je niks gezegd over die collega? Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat vanaf vandaag iedereen zich daar bewust van is. En we weten dat als een omstander, zo noem je dat dan, zich uitspreekt, dat het meest effectieve middel is om het te stoppen. Dus het is wel belangrijk dat het verandert. Maar als dit zo diep geworteld zit in een organisatie en zoveel mensen daarmee te maken hebben gehad, Hoe verander je dat van de een op de andere dag? Het wordt heel hard werken. Op allerlei niveaus. Hè. Dus er zijn geloof ik 15 aanbevelingen die de commissie doet. Maar die moeten ook praktisch vertaald worden. Één aanbeveling wat dan op mijn terrein is om echt heel snel een plan van aanpak te maken. Om specifiek aandacht te besteden juist aan dat seksisme en dat seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omdat dat zo omvloerst. Hè. Dat zit er zo doorheen. Daar kun je dingen aan doen, daar kun je het met elkaar over hebben, daar kun je elkaar op aanspreken, daar kun je gedrag, als je het ziet verkeerd gaan, meteen op ingrijpen. Dat maar die betekent... bazen die eerst niks deden, die zitten er nu misschien nog. Ja, dus dat is een van de aanbevelingen die Van Rijn ook doet. Hè, van laat mensen niet te lang op hun plek zitten, zorg voor een roulatie. Ik denk zelf, als je dit leest, is er ook eigenlijk wel een generatiewissel nodig, als ik het zo veel oude zeggen. Mensen die misschien nog zelf voortkomen uit die cultuur van dat en bij worden. Is dat misschien ook een beetje een specifieke omroep? Ja, ook zeg maar zelf dit als normaal zijn gaan ervaren. Dus dat zien we natuurlijk in de hele samenleving. Dus de bezen moeten enorm doorheen in heel Hilversum. Nou, ik denk wel dat je met elkaar moet kijken van hoe gaan we dit op een goede manier veranderen. En daar horen ook weer andere generaties bij, denk ik. Ja. Dit komt nu allemaal naar buiten. Hè? Dat onderzoek is gedaan, het is al vaker gezegd natuurlijk. Nadat ze een geruchtmakende Volkskrant interview. Of in ieder geval verhaal over Matthijs van Nieuwkerk. Later over de NOS. Als dat er niet was geweest. Hoe had het er dan al uit? Het is een beetje iffy history. Maar was dit dan nooit naar buiten gekomen? Of jaren later? Of was het dan doorgegaan? Dat is... Kijk, ergens zie je natuurlijk bij grote culturele veranderingen. En we zitten hier, dus we kijken nu, zoomen we in op de omroepwereld. Maar je ziet het natuurlijk ook in andere sectoren. Je ziet het breder. We hebben de Voice gehad. Ongelooflijk veel mensen naar die uitzending gekeken. Dus het is ook gaande in de samenleving. En je ziet wel bij zo'n cultuurverandering dat er vaak een ontploffing is. Dus de Voice was een ontploffing. Je zou kunnen zeggen, dit is ook een soort ontploffing. En dan moeten we gaan kijken, hoe gaan we ons gedrag echt veranderen? Een soort catharsis van, dit pikken we gewoon niet meer. Nergens meer. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is nu gegaan. Toch nog even over het leiderschap. Hè? Want dat u gebruikt het ook. Dat hoor je in alle reacties. Wat maakt het zo moeilijk om een goede leider, een goede chef, een goede directeur, omroepdirecteur te zijn? Ja, ik denk dat wij heel lang heel veel accent hebben gelegd op zeg maar of je inhoudelijk goed bent in je werk. En dat we nu toch wel naar een samenleving komen waar mensen ook mondiger zijn, ook hun inbreng willen hebben, waarin het ook weer meer gaat over gedrag. Hoe ga je met elkaar om? En dat er dus in die zin een grote inzet gepleegd moet worden op hoe je ook dat als vaardig hebt, of dat je dat soms misschien met z'n tweeën moet delen. Je zegt, richt jij je meer op de inhoud, maar ik zorg echt dat het op de werkvloer in orde is. Daar moet echt aan gewerkt worden. Dat kan ook. Er zijn ook heel veel trainingen voor, ook heel veel. Ja, het klinkt altijd zo zwaar een training, maar er zijn heel leuke gespreksvormen waarin je dat met elkaar echt leuke kunt leren. Ja. Hebt u een voorbeeld? Vind ik zelf heel inspirerend uit de studentenwereld. Daar hebben een aantal studenten gewoon heel praktisch een vragenlijst die ze met jongeren bespreken. Van als je nou in de kroeg zit, daar gaat het dan natuurlijk vooral over het uitgaan. Wanneer zoek je nou toenadering? En wat is nou het moment dat je die wel of niet gaat proberen die hand op die been te leggen? Dus er zijn hele simpele vormen waarin je dan met elkaar kunt bespreken. Ja. Matthijs van Nieuwkerk die heeft naar aanleiding van het rapport vanmiddag nogmaals zijn excuses aangeboden voor zijn aandeel in de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Hij zegt, ik realiseer me dat ik als presentator een voorbeeldfunctie heb. Wat zegt u daarop dan, als u dat hoort? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar iets over te zeggen als je alles vandaag gehoord en gezien hebt. Het is in ieder geval belangrijk dat hij reflecteert. Maar het is nog veel belangrijker dat de slachtoffers of de melders ook het gevoel hebben dat ze ook door hem serieus genomen worden. Veel voelden zich geschoffeerd dat hij al door RTL was gecontracteerd voordat het Ik vond het zelf heel erg jammer dat RTL die juist ook wel een beetje het voortouw heeft genomen met het mediapact wat jullie allemaal nu Hopelijk ook iets van merken dat die eigenlijk niet meer aandacht hier aan besteden. Toen ze hiermee naar buiten kwamen en niet even gewacht hebben. Dus dat heb ik ook op basis van gezegd. Dit rapport zegt u van RTL had het sowieso niet moeten doen? Of? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat zij laten merken dat ze snappen wat dit rapport vandaag betekent. Ook als gaat het over de publieke omroep. Omdat ook mensen van de publieke omroep nu weer daar werken. Dat is sowieso. Het loopt allemaal door elkaar. Ja. Alle kanten op. Ja. Wat heeft tot slot, want u zei, ik heb vandaag met mensen gesproken, ik ben geïnterviewd en dan komen de verhalen ook weer los. Ja. Ik merk het zelf ook als ik het lees. Wat is de weerslag weer van zo'n dag als vandaag, denkt u? Levert dit nog meer op? Of nog meer van hetzelfde? Zeg. Nee, dat het heel in. He, dat het een. Ja, dat het dwars echt door onze cultuur zit. En dat we eigenlijk op twee snelheden moeten werken. Dus er moet morgen iets gebeuren. Want mensen willen nu dat er doorgepakt wordt. En aan de andere kant, het is een cultuurverandering. Nou, zeker als je dat seksisme ermee in meeneemt. Ja, is het ook iets van lange adem. Want ja, met dat onderwerp ben ik zelf ook al heel erg lang bezig. Dat is dus volhouden, maar ook weer een sprintje trekken. En misschien kunnen we weer een paar stappen vooruit zetten. Ik dank u wel voor uw toelichting vanmiddag. Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. En adviseur ook bij de Commissie van Rijn. Goedemiddag, fijn dat u hier was. Zometeen, ja, in Zaanstad, daar gaat het ene na het andere evenement dit jaar niet door. Dat is extra zuur, want het is een kroonjaar. De gemeente bestaat 50 jaar. Onze verslaggever die zoekt uit wat er daar in Zaanstad aan de hand is. Dennis, wat gebeurt er op de weg nu? Nou, er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A15 van Europort naar Rotterdam. Voor Rozenburg levert dat 8 kilometer en 20 minuten vertraging op. Dat kan nog gaan oplopen, want er zijn twee rijstroken dicht. Eén vandaag. Lammert de maan. Ja, die krimpt, blijkt uit onderzoek dat door NASA is gefinancierd. Het is een heel gek verhaal natuurlijk. Dus ik belde Govert Schilling om hem te vragen hoe dat nou precies zit. Ja, dat is gek om te horen. Maar de maan die wordt een heel klein beetje kleiner. En dat gaat al miljoenen jaren lang is dat al aan de hand. Het is ook niet heel veel hoor. Maar in de afgelopen paar honderd miljoen jaar is die een aantal meters gekrompen. Dat is misschien maar een duizendste procent van de middenlijn, dus je merkt daar helemaal niks van. Maar ja, als zo'n hemellichaam kleiner wordt, dan moet de buitenkant, ja, die begint dan toch een beetje ineen te schrompelen. Dus je krijgt daar allerlei plooien en een soort tektonische bewegingen aan het oppervlak. En dat kan tot maanbevingen leiden. Ja, ik voel me enorm mee verbonden. Goed, ja. Hoe kan dat dan? Nou, ja, ik moest ook denken bij mezelf aan de ouderdom. Ja. Hè, mijn huid krijgt ook allemaal rimpels, plooien, je weet het wel. Maar ja, ergens klopt dat op een bepaalde manier ook wel. Want het heeft allemaal te maken met het binnenste van de maan die aan het afkoelen is. Net als de aarde heeft de maan een kern van metalen. Bij het ontstaan waren die planeten en die hemellichamen allemaal heel heet. En de kern van de maan is in de loop van de tijd afgekoeld, kouder geworden. En dan schrompelt hij een beetje in elkaar. Ja, de gesteentelagen daarboven, die beginnen dan ook een beetje in te klinken, als het ware. En zo kom je er tot de conclusie dat die, nou, in de afgelopen, laten we nou zeggen, de afgelopen 1 miljard jaar, is die in middenlijn misschien een meter of 15 à 20 kleiner geworden. Nou ja, goed, een aantal meter in een miljard jaar. Hoe erg is dat nou eigenlijk? Nou, kijk, wij hebben er niet zoveel last van. Wij zien de maan ook niet krimpen, dus hij blijft voor ons gewoon hetzelfde. Want het is maar een heel klein beetje. Maar er is ontdekt dat er op de maan af en toe een soort aardbevingen voorkomen. Nou ja, dat noem je dan een maanbeving. En die kunnen ontstaan doordat als de maan kleiner wordt, dan moet het oppervlaktemateriaal moet toch ergens heen, zeg maar. Dus dat wordt op elkaar geduwd. Dat begint een beetje te rimpelen en te plooien. En dat gaat schoksgewijs. Dus dan krijg je van dat soort maanbevingen. En nou is het probleem, er is ontdekt dat een aantal van die maanbevingen vooral in de buurt van de Zuidpool van de maan voorkomen. En dat is nou net precies de plek waar de NASA over een aantal jaren weer mensen naartoe wil gaan sturen. Oké, maar afgezien van de mensen die zich heel spiritueel verbonden voelen met de maan, maar daar gaan we het niet over hebben, hè, wat Govert Schilling net zegt, brengt dit toekomstige maanlandingen dan ook nog in gevaar? Nou ja, het is natuurlijk niet echt een fijn vooruitzicht dat alle dure apparatuur van een maanstation of het ruimteschip dat de astronauten weer terug moet brengen bedolven worden onder maanbevingspuin. Maar volgens Govert moet het wel heel toevallig zijn dat er net een maanbeving plaatsvindt terwijl die astronauten er dan een paar dagen zijn. Wij weten allemaal dat ik zeg maar wat, een land als Turkije regelmatig aardbevingen heeft. En er gaan nog honderdduizenden mensen gewoon met plezier naartoe op vakantie. Want de kans dat je dat op één bepaald moment meemaakt, is natuurlijk niet zo groot. En dat is hier ook het geval. Dat zo mooi moeten worden. Het kroonjaar voor de gemeente Zaanstad. Maar het 50-jarige jubileum, dat lijkt een wat schrale boel te worden. Het ene na het andere evenement gaat niet door. De kinderboekenmarkt bijvoorbeeld, Boulevard, Zingen op de Zaan en Hembrug Happens. Nou, wat blijkt. Ja, dat gaat allemaal niet door. Jammer. Want wat blijkt nou? De afdeling vergunningsaanvragen en de regelgeving, die zijn in Zaanstad zo streng geworden dat het voor heel veel organisaties niet meer te doen is. Na een slapeloze nacht en dat je pissig wakker wordt en dat je weer een appie naar de gemeente hebt gestuurd van kan dit veranderen, dan op dat moment zeg je dan als tegen jezelf, ik stop ermee. Wat gaan we doen? We gaan springen! Ad de Jong uit Krommenie organiseert al jaren Bubbles Live, een popfestival in Assen-Delft. Maar hij twijfelt of hij er wel mee door moet gaan. Het mag niet zo zijn dat als je een vergunning voor een evenement, wat je al 10 jaar doet, dit evenement, dat het 7 maanden moet duren. 7 maanden heeft dit de laatste vergunning geduurd. En daarom slaapt u er slecht van? Ja, ja. Want dan komen ze met vragen, de meest onzinnige vragen, over het geluid. Dan moet ik daar een rapport voor maken. Dan zeg ik, afgelopen jaar heeft handhaving een rapport gemaakt over het geluid. Dus dat kan je toch zo terug. Ja, maar dat doen we niet. We moeten nu helemaal opnieuw. En dat wekt irritatie. Zijn broeken zakten af bij Taylor Swift. Meneer De Lange, de regels zijn aangescherpt. Dat kreeg u te horen. Ja. Meneer De Lange, er staat nu ook een paar vragen in. Hoe u omgaat met warmte op een festival. Ik zeg, warmte op een festival? Ik zeg, dan krijgen de mensen gewoon bij te veel warmte, krijgen mensen gewoon te drinken. Ja, ja, dat kan u wel zeggen, maar dat moet u ook heel goed omschrijven. U weet misschien niet wat er met Taylor Swift is gebeurd in Brazilië. Dit is tijdens het concert van de zangeres. Bezoekers roepen om water omdat ze het enorm warm hebben. Taylor Swift stopt met optreden als ze het ziet. Do you see it? You just need to get water to them. Ongeveer 1000 fans vielen flauw door de hitte. 1 bezoeker is zelfs overleden. Dit is toch een grapje wat u nu vertelt? Ik zeg, dat het gebeurd is vreselijk. Ik zeg, maar u gaat wat er met Taylor Swift gebeurd is toch niet met een evenement in Zaanstad vergelijken? Ja, meneer, dat moeten wij wel. Dat doen wij wel. Want hoeveel mensen komen er op Taylor Swift af? 80.000 mensen. En op uw evenement? 9.000 mensen op een dag. De gemeente heeft inmiddels een bureau ingeschakeld dat onderzoekt waarom zoveel evenementen niet doorgaan. De onderzoekers spraken ook met Willemijn van den Bos en Pieter Grandiek van de afgelaste kinderboekenmarkt. We moeten maanden van tevoren een definitieve plattegrond aanleveren wat er gaat gebeuren. En daarna is er eigenlijk niks meer aan verandering mogelijk. Dat is heel lastig, want in die 3 maanden voor het evenement kunnen er ook mooie kansen langskomen. Geen enkel kraampje mag er dan nog bij. Grandiek. Je doet het met de beste bedoelingen. En op een gegeven moment denk je van, ja, dit is gewoon niet meer te realiseren. Dit gaat gewoon niet. Je moet denken aan dat als je een evenement wil organiseren in een park, dat je een akoestisch onderzoek moet laten doen in dat park. Je moet een stikstofrapportage aanleveren. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad wijst op de toename van het aantal landelijke regels. Maar erkent dat zijn ambtenaren misschien wat te rigide zijn geweest, tot wanhoop van sommige organisatoren. Nou ja, je ziet wel dat ook wij te kampen hebben met personeelstekort. En dat leidt ook weer tot nieuwe mensen die ook het vak, en het is ook een vak, hè, evenementen, vergunningen verlenen, om dat ook weer onder de knie te krijgen. Dus daar hebben wij inderdaad iets te doen. Dat is de reden dat wij hebben gezegd, wij willen kijken hoe wij nog meer evenementen in onze stad mogelijk kunnen maken, in plaats van het gevoel te geven aan evenementen dat het lastig is. En dat betekent, dat vraagt dus ook iets van onze mensen en ook de houding en cultuur van onze organisatie. Nou, en dat is denk ik ook een uitdaging. En dat betekent dus soms ook kijken van, nou, kunnen we de regel zodanig toepassen dat het voor een organisator makkelijker wordt om iets te organiseren. Terug naar Ad de Jong, die uiteindelijk toch maar heeft besloten door te beuken met de vergunningsaanvraag en Bubbles Live wel door te laten gaan. Hij legt uit waarom. Dan kom je in, waar je in Krommenie, of je nou in de supermarkt komt, want je bent een bekend figuur natuurlijk, en dan hoor je het enthousiasme van de mensen. Dan denk je, ja, Ad, ga gewoon even, joh. Dit hoort erbij, helaas. Maar slapeloze nachten voor het grotere geheel. Voor het grotere geheel. Want waar ik ook kom, het zij een verjaardag, het zij de supermarkt, het zij waar ik ook kom, iedereen is wild, enthousiast. Want het is natuurlijk een heel sociaal gebeuren. Alle mensen uit de omgeving ontmoeten elkaar. Maar ja, op een aantal evenementen dus niet daar in Zaanstad. Een verslag was dat van Laura Kors. Een grote groep ouderen met geld is kwetsbaar voor financieel misbruik. Daarvoor waarschuwt zometeen Kees Blankman, bijzonder hoogleraar ouderenrecht. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Cindy Dijkers. De drone die in het weekend neerkwam op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië is van Iraanse makelij, dat zeggen Amerikaanse functionarissen. Bij de aanval kwamen 3 Amerikaanse militairen om en raakten zeker 40 Amerikanen gewond. De sloop van de verwoeste gebouwen in Rotterdam gaat verder. Zo kunnen hulpdiensten zoeken naar de 2 vermisten die daar nog vermist worden na de explosie van maandagavond. Discriminatie tijdens stages op het mbo blijft een hardnekkig probleem, zegt de onderwijsinspectie. En het aanpakken ervan moet volgens hen ook beter. Scholieren durven discriminatie niet te melden en sommigen zien het zelfs iets als een gegeven in het leven wat er nou eenmaal bij hoort, schrijft de inspectie. En Breda neemt maatregelen om te voorkomen dat het met carnaval net zo druk wordt als vorig jaar. Toen waren er zoveel mensen in de stad dat het er te onveilig werd. Een betere crowd control, geen housefeesten en eetkramen op een open plein in plaats van in nauwe straten moeten gevaarlijke situaties dit jaar voorkomen. Hey Sidney, dankjewel. Marco, het was een goede dag voor de zonnebril. Het was een prachtige dag vandaag, inderdaad. Ik hoop dat iedereen er ook van genoten heeft, want voorlopig is het de laatste zonnige dag. Want we gaan met meer wolken te maken krijgen. In de avond nog even niet, dan koelt het ook snel af, maar in de loop van de nacht komen die wolken wel het land binnen, gaat de temperatuur ook alweer wat omhoog. En later in de nacht kan er in het noorden ook wat motregen vallen. Dat is morgenochtend het geval, vooral in het oosten van het land. Wolken houden de overhand. Misschien in Zeeland een klein zonnetje, maar stelt niet zo heel veel voor. Het is uiteindelijk in de middag wel meest droog, met een temperatuur van 1 graad of 9. Wind waait morgen uit het zuidwesten, is matig tot vrij krachtige windkracht 4 tot 5. Ja, en dan het weekend, we kunnen hem samenvatten in bewolkt, zowel de zaterdag als de zondag. Van tijd tot tijd regen of motregen. Koud is het allerminst, want het wordt 11 graden. Ja, maandag is er dan wel ruimte voor een klein beetje zon, dan is het meest droog. En vanaf dinsdag wordt het een natte boel. Oké. Dennis, hoe is het op de weg? 360 kilometer file staat er nu. Dat is wat onder het gemiddelde. De meeste dagelijkse files staan natuurlijk in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je een kwartier vertraging tussen Muidenberg en Hilversum-Noord. Er staat 9 kilometer door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Bij Utrecht loopt het vast op de A2 vanuit Amsterdam. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum een 1/2 uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Ongeluk op de A15 van Europort naar Rotterdam zorgt bij Rozenburg voor 8 kilometer file. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht, kost je nu 20 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst een 1/2 uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. En een personenwagen met pech zorgt voor een 1/2 uur vertraging op de N44 Wassenaar Den Haag voor de aansluiting met de N14. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Een grote groep ouderen met geld, die zelfstandig wonen, vaak alleen thuis zijn, die is kwetsbaar voor financieel misbruik. En met de vergrijzing zal die kwetsbare groep groter worden. Kees Blankman is bijzonder hoogleraar ouderenrecht. Goedemiddag, meneer Blankman, fijn dat u hier bent. Het gaat soms ook dramatisch mis, hè? Ja, inderdaad, ja. Nou, maar u bent rechter geweest? Ik ben rechter nog steeds. Ik ben rechter plaatsvervanger, dus ik val soms in, hè? Ja, en dan ziet u ook gevallen dat u denkt, ja, hier is iemand ouder, kwetsbaar en daar is misbruik van gemaakt? Ja, beïnvloedbaar. Vaak ook zorgafhankelijk. Dat maakt het dat je meer alert moet zijn. Ja. En als ik als rechter erbij kom, dan is het eigenlijk al het kwaad geschied. Eigenlijk zouden we meer preventief moeten opletten. Ja. En moeten opletten dat mensen die zorgafhankelijk zijn, en waar familie zich extra bemoeit met een oudere, of waar zorgprofessionals die over de vloer komen zich extra inspannen, dat daar geen gekke dingen gebeuren. Want ja, wat voor gekke dingen? Want waar hebben we het dan precies over? Over financieel nadeel. Hè? Ja. Dus mensen worden financieel bevoordeeld, die zich ontfermen over of ondersteunen of extra zich inspannen om iemand die alleen woont en zorgafhankelijk is en misschien ook wel beïnvloedbaar, om die te helpen met dingen. En soms ook, is die persoon dankbaar of is die beïnvloedbaar? En gaat die schenken, gaat die andere mensen financieel bevoordelen? Familie krijgt het huis heel makkelijk. En eigenlijk moet je daar alert op zijn. Hè? Moet je eigenlijk als kind, denk ik, als je je ouder helpt, die niet meer alleen kan, je komt vaker thuis of je helpt hem, dan moet je misschien ook niet willen dat je wordt bevoordeeld. En als een zorgprofessional of een buurman komt helpen, moet je het ook niet doen omdat je er iets voor krijgt. Dat zou als algemene regel het beste zijn. Ja, maar dat is, dan stel je het wel heel scherp. Want ik weet niet of u een voorbeeld van hebt. Want soms groeit er ook een relatie. Ja, hè? Bijvoorbeeld met een professioneel zorg iemand. Ja, dat klopt. Of met een buurman. En het kan soms zo zelfs zijn dat het langs natuurlijke weg klikt. En dat die oudere denkt, ik ben dankbaar. Ja. En kan ik jou misschien helpen? Dat maakt het lastiger om iets van te zeggen. En dat snap je misschien ook wel een beetje. Ja, eigenlijk wel. En ik denk ook, dat vind ik het lastige van dit onderwerp... dat de ouderen mag nog steeds zelf beslissen over zijn geld. Ja. Voor zover hij niet helemaal de weg kwijt is natuurlijk. Maar het moet niet uit de hand lopen. Dat vind ik wel moeilijk. En als het uit de hand gelopen is, dan komt het bij u. Hebt u een voorbeeld van dat u toch een keer nog iets kon doen? Ja, ik heb... Eigenlijk meer dan 20 jaar geleden kwam ik in aanraking met een verzoek om een mevrouw onder bewind te stellen in Utrecht, die in een groot huis aan de gracht woonde. En toen wou de werkster wou bewindvoerder worden. En dat bleek niet zo'n beste. Die had zich ingewerkt, was begonnen met gewoon te helpen en bleek toen later ook allemaal cadeaus te krijgen. Was getrouwd met die mevrouw, hield ook de buren af. Klassiek bijna, hè, dus isoleren. En op een gegeven moment stond ze ook in het testament. Oké. Ze dan echt wel uit de hand loopt. Of ze echt van tevoren... Ja, en wat is dan het moment dat ze bij u komen? Van wanneer is dat... Nou, er was hier een signaal van de buren. Oh, okay. Die via de bank, die zei, wat gaat hier gekke dingen gebeuren? Veilig thuis bestond nog niet. Maar die had natuurlijk anders kunnen reageren. Dat zijn typisch de signalen. Kon u nog wat doen? Ik kon wel wat doen, ja. Ja, en ook terugdraaien nog, gelukkig. Ja, ja. Dus dat kon dan wel. Is dan ook de ouderen die het betreft ook dement? Dat hoeft niet, hè? Nee? En voordat de diagnose gesteld wordt, ben je soms al twee jaar ben je al een beetje... Het gaat om mensen die soms nog in de bloei van hun leven van zichzelf vinden. Ook cognitief nog best wat dingen kunnen, maar misschien niet zo helder meer enzovoort. Dus iets van kwetsbaar. We hebben zijn we gestuit langs op een soort gelijk verhaal. Daar was overigens geen dementie in het spel. Nee, inderdaad. Wij interviewden Karel. Hij is nu 93, maar was 92 toen het financieel misbruik begon. Hij herstelde van een vervelende ziekenhuisopname en kreeg een nieuwe zorgmedewerker over de vloer. En hij dacht dat ze een vertrouwensband hadden. Soms werd ik ook niet geholpen. Maar dan... Dan praten wij wat. Ik voelde het in ieder geval fijn dat zij er was. En dat we wat konden praten. En dat ik mijn ei kwijt kon. Als ze elkaar een tijdje kennen, geeft Karel de ziekenverzorgende een lening voor een eigen bedrijf dat ze wil opzetten. 7.500 euro. En dat doet hij omdat hij op zijn leeftijd nog een goede daad wil doen. Maar de vrouw gaat er vandoor met zijn geld en gaat door met geld pinnen ook en overschrijven naar haar eigen rekening tot een totaalbedrag van 21.000 euro. Karel komt daar pas achter als er een automatische incasso niet meer kan worden betaald. En als hij haar hiermee confronteert, wordt ze boos. Ze begon te schelden tegen me. Echt schelden. En daar ging ze ook dus bij mishandelen, dus slaan. En dat kwam ineens en dan ging ze hevig tekeer. En dan kreeg ik ook klappen. Ja, de vrouw verbiedt hem zijn kinderen erover te vertellen, maar dat doet hij uiteindelijk toch. Al met al duurt het dan al 7 maanden totdat het alsnog uitkomt. Karel en zijn zoon hebben aangifte gedaan en er loopt nu een rechercheonderzoek. Zijn we ook in contact gekomen met die zorgmedewerker? Ja, we hebben haar gesproken en zij zegt zelf dat die overgeschreven bedragen haar verdiende loon zijn, dat ze extra uren werkte bij Karel als zelfstandige. Maar er is geen contract waarin dat is vastgelegd. Ik word hier heel erg verdrietig van, meneer Blankman, als ik dit hoor. En dan denk ik, Oké, 21.000 euro, dat is verschrikkelijk. Maar vooral dat die man dacht dat hij een goed iemand om zich heen had. Het vertrouwen beschaamd. Ja, enorm. Ja. En als je in dit soort gevallen, die relaties waarin langs natuurlijke weg een klik is, dat in het begin wel dacht ik, dan moet je bij de notaris die schenking regelen. En die checkt dan of meneer uit vrije wil dat doet, of hij beïnvloed is of niet. Hè. Kijk, laat er geen gedonder. Want je hebt de schijn tegen als je in zo'n situatie schenkingen doet of mensen bevoordeelt. Dus het is niet verkeerd. Het moet ook niet voor oudere mensen een gouden kooi maken dat ze niks mogen. Maar alert zijn op dingen. Ja. Wat erachter zit, is dat ze zo iemand nodig hebben voor die vertrouwensband. Dat er iemand van buiten moet komen. Er zit ook iets van eenzaamheid natuurlijk. Ja, beslist. En we moeten natuurlijk ervan uitgaan dat de meeste mensen deugen, ook de zorgprofessionals. Maar je moet een soort waarborg inbouwen. Niet altijd. Dat financieel misbruik begint met boeven die echt uit zijn op geld, maar vaak langs natuurlijke weg. En dan denken mensen, eigenlijk doe ik best wel veel voor die persoon. En die vindt het ook niet erg en die wil wat doen. En dan zie je dat het begint met de pas gaat mee. We hebben ook meegemaakt van mensen die dan zelf boodschappen gingen doen. Yogalessen gingen betalen. En dan loopt het uit de hand. Dat zie je dan wel als patroon bijna. Maar waar ligt die grens dan dat het uit de hand loopt? Want ik kan me voorstellen dat je iemand wel eens iets wil toestoppen of dat je iets wil doen voor de ander. Ja. Waar ligt dan die grens? Dat dacht ik ook over. Ja, natuurlijk merci of een doosje met kerst, hè, is logisch. En wat je normaal doet voor kinderen, dat doe je misschien wat meer. Maar je huis voor de helft van de prijs niet. Hè. Dus bij twijfel langs de notaris. Bij een schenk, dat kost wat, maar dan heb je het vastgelegd en de notaris kan er een arts bij halen om te kijken of het allemaal deugt. En aan de akte van schenking kan hij zelfs dat bewijs van die arts niet, dat het kosher is. Want het blijft een beetje risicoachtig. Ja. Is dat ook, als ik u nou vraag, van wat kun je hier nou tegen doen? Ja. U zegt sowieso die notaris erbij. Ja, als je iets wilt doen in zo'n situatie waarin een zorgprofessional of ook een kind of iemand anders, hè, toch financieel bevoordeeld wil worden, ga het netjes regelen. Of vertel het de kinderen. Mm-hmm, ja. Dank dat u hier was om hierover te praten. Dat was Kees Blankman. Vanavond in onze televisieuitzending het hele verhaal ook, hè, van Karel is te zien. Kees Blankman, dank u wel. Feit of fictie? En dat gaat over een verbandlammer tussen sociale media en mentale gezondheid. Ja, want Mark Zuckerberg, de oprichter en CEO van Meta, zei gisteren bij een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat dit. The existing body of scientific work has not shown a causal link between using social media and young people having worse mental health outcomes. Oké, Mark Zuckerberg zegt, er is geen bewijs voor een causaal verband tussen het gebruik van sociale media en wat je vaak hoort, hè, natuurlijk, de mentale gezondheid van jongeren. Ja, klopt, dat zijn we uit gaan zoeken. Thijs Launsbach is psycholoog en hij legt ons eerst uit hoe precies het op woorden aankomt en hoe slim hij ze kiest. Waar er inderdaad heel moeilijk bewijs kan worden gevonden voor een causaal verband, is er wel heel erg veel bewijs dat een correlationeel verband aantoont. He, dat een verband tussen verschillende fenomenen aantoont. Tussen social media gebruik en depressie, angst, ontevredenheid, eetstoornissen en al dat soort dingen. Dus dat vergeet hij er even bij te zeggen. Maar dat is ook wel zo. Oké, dus je hebt een correlatie en een causaal verband. Wat is dan het verschil? Nou, een correlatie betekent dus dat er sprake is van samenhang. Het heeft ermee te maken. En een causaal verband, dat houdt echt in oorzaak en gevolg. En Launsbach legt uit hoe je een causaal verband aantoont. Dan moet je onderzoek doen waarbij je groepen met elkaar vergelijkt, die vergelijkbaar zijn, waarbij je één ding verandert tussen die groepen en de rest allemaal hetzelfde houdt. En dat zou in dit geval betekenen dat je bijvoorbeeld jongeren, een groep jongeren jarenlang heel veel social media laat gebruiken en een andere groep jongeren met verder dezelfde omstandigheden jarenlang geen social media laat gebruiken en dan kijkt of mensen er depressiever van worden. Ja, maar dat is natuurlijk ontzettend onethisch om te doen. Het mag ook niet eens. Loes Pauwels, docent ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit, die is het daarmee eens. Dat is nu nou net het lastige als je wil aantonen dat social media gebruik jongeren ongelukkig maakt. Want dan zou je bijvoorbeeld vaak of lang social media moeten laten gebruiken. Of op een bepaalde manier waarvan jij vermoedt dat negatieve effecten teweeg brengt. En dat is ethisch gezien niet zo verantwoord. En dus vandaar dat het ook lastig is om dat helemaal zo te onderzoeken. Maar Launsbach legt wel uit hoe je een correlatie aan kunt tonen. Wat wel mag, is dat je grote groepen mensen met elkaar vergelijkt en een tijdje door de tijd heen volgt. En dan zie je dus bijvoorbeeld, die jongeren die en heel vroeg beginnen met social media en voornamelijk de meiden in die groep, die er ook nog eens heel veel gebruik van maken, die hebben, zien we in de data, vaker depressie, vaker angst, vaker eetstoornissen. Dan kan dat betekenen dat social media gebruik daartoe leidt, hè, dat het gevolg is daarvan. Het zou ook andersom kunnen zijn. In deze specifieke situatie dus valt alleen een correlatie aan te tonen. Ja, en het is volgens Launsbach niet voor het eerst dat er gebruik wordt gemaakt van die onwetendheid. Hij noemt de tabaksindustrie die een aantal decennia geleden vergelijkbare onduidelijkheid over roken gebruikte. Die zeiden heel lang, er komt misschien wel wat in studies, maar dat zijn ook maar correlationele studies en we kunnen het helemaal niet hard maken dat er een causaal verband is. Dus zo erg is het allemaal niet. En daar hebben ze eigenlijk decennia lang mee zand in de raderen kunnen strooien. En kunnen zorgen dat ze gewoon hun vrolijke gang konden gaan. En eigenlijk van diezelfde onduidelijkheid maakt Mark Zuckerberg hier gebruik. Gaan we terug naar het begin. Mark Zuckerberg die zegt, er is geen bewijs voor een causaal verband tussen het gebruik van social media en de mentale gezondheid van jongeren. Hoe zit dat dan? Klopt dat dan? Ja, volgens Zuckerberg laat de wetenschap dus geen kausaal verband zien tussen sociale media en het mentale welzijn van jongeren. Omdat er eerder correlaties worden gevonden, heeft hij met zijn uitspraak technisch gezien misschien wel gelijk. Hij heeft zijn woorden heel slim gekozen, dus ja, dat is dan toch een feit. Oké. Voor het verkeer. Naar Dennis. De meeste vertraging nu op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech. Tussen Den Dolder en Amersfoort-Vathorst levert dat 14 kilometer en 3 kwartier vertraging op. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. And Sons, I Will Wait. Je zou denken, als je met de trein reist, dan reis je groen. Want alle treinen die rijden op groene stroom. Maar niets is minder waar. Tenminste, op de spoorlijnen tussen Almelo-Marienberg en Zutphen-Hengelo, daar rijden nog dieseltreinen. Die zouden elektrisch moeten worden, maar daar is geld voor nodig. En de vraag is, Lammert, komt dat geld er ook? Nou, eerder schrapte demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat al een voorlopige bijdrage vanuit het Rijk. En vorige week zei ze in een commissiedebat: op dit moment zie ik geen financiële ruimte om hierbij te kunnen helpen. Nu wil de Tweede Kamer dat Heijnen toch opnieuw met de provincie Overijssel gaat praten om die elektrificatie van het spoor van de grond te krijgen. Oké, okay, praten erover met Tubantia-journalist Leo van Rij. Goedemiddag. Goedemiddag. Leo, even naar die situatie daar in Overijssel. Vertel eens even hoe dat daar zit, wat daar aan de hand is dan. Daar zijn twee spoorlijnen waar inderdaad nog een dieseltrein op rijdt. Die dieseltrein is aan het einde van zijn levensduur zo'n beetje. Er komt bovendien een nieuwe concessie aan. Die wordt aanbesteed. Dan kunnen vervoerders daarop inschrijven. En eigenlijk is het de wens van de provincie dat dat gaat gebeuren met elektrische treinstellen. En daarvoor moeten er bovenleidingen gemaakt worden op die trajecten. Mm-hmm. En dat kost geld. Ja. En de provincie is wel bereid om daar iets voor te betalen. Maar het Rijk, van wie eigenlijk die spoorlijnen zijn, of ProRail moet dat eigenlijk financieren, die zegt van, wij willen wel ook meebetalen. Dat heet cofinanciering. Alleen het Rijk zegt nu, we hebben eigenlijk geen geld. Ja. Dus Ja, dus blijft het voorlopig eventjes zoals het is. Maar goed, die dieseltreinen, laat maar dus blijkbaar in Overijssel. Maar waar rijden ze dan nog verder? Nou, ook in de Achterhoek, in Limburg en in het noorden van het land. Sommige van deze treinen rijden overigens ook al gedeeltelijk elektrisch. Een dieselmotor brengt dan de trein op gang en drijft dan de elektrische motoren aan. Ja, alleen vanuit überhaupt dat er nog dieseltreinen rijden, toch? Ja, nou ja, dat is een beetje uit de tijd. En ja. Dat vindt eigenlijk de staatssecretaris ook wel. Ja. En alleen ja, dan moet er nog wel geld zijn. En ze is ook bij haar collega Rob Jetten langs geweest. Die gaat over de energietransitie. En, die zegt ook, ja, van ja, ik heb er ook geen geld voor. Want je vraagt je af, maar dit is dan ook al langer geleden gebeurd. Dat maar een beetje is blijven liggen. Daar had men het niet in de gaten van, oh, die zijn daar nog dieseltreinen? Want dit had natuurlijk al lang geleden geregeld kunnen worden, toch? Ja, Overijssel heeft al een tijdje geleden voorzien dat dit eraan zou te komen. Heeft ook geld gereserveerd om hiermee aan de slag te gaan. Alleen dat heeft het Rijk niet gedaan. En die komen nu ook tot de conclusie dat ze er ook geen geld voor over hebben. En hebben dus ook niet geanticipeerd op die nieuwe situatie. Mm-hmm. Ja. Ja, hoe vies is eigenlijk een dieseltrein? Nou ja, die stoot stikstof uit, roet, noem maar op. Het is gewoon een vieze trein. Maar er komt ook bij dat die treinen die er nu rijden zijn bovendien ook al erg oud. En die vallen ook regelmatig uit. Omdat ze even kapot gaan en moeten dan vervangen worden door een andere trein. Dat duurt dan een tijdje voordat die er is. Ja. Dus dat is ook helemaal exploitatietechnisch eigenlijk niet meer verantwoord. Ja, er zijn wel wat liefhebbers van treinen. Ik zag op YouTube wat filmpjes van mensen die het wel heel gaaf vinden. Dat er nog ja, stoomlocomotief is ook heel gaaf natuurlijk. Dit is misschien de closest thing. Ja. Bij de stoomlocomotief. Maar ja, goed, dat is nostalgie en dat is heel slecht voor klimaat, milieu en alles. En Lambert, het is ook niet voor het eerst dat zo'n dieseltrein op kritiek stuit. Nee, in juni 2022 besloten boze boeren het spoor in de Achterhoek een korte tijd te blokkeren met trekkers. Met de blokkade wilden ze voorkomen dat de dieseltrein op het traject Lievelde-Winterswijk nog langer stikstof uitstoot in het Natura 2000-gebied, Korenburgerveen. Ook wilden ze duidelijk maken dat zij heus niet de enige zijn die dus verantwoordelijk zijn voor de stikstofuitstoot daar. Ja, dat is ook best begrijpelijk, Leo van Rij, dat die boeren dat wilden laten zien toen. Ja, nou, dat was meer een PR-stunt voor hun zaak. Het is begrijpelijk in die zin dat de overheid natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld moet geven. En dat blijft een beetje wringen. Vooral ook omdat die concessie eraan zit te komen voor die nieuwe treinen. Ja. En als die elektrificatie niet doorgaat, heb je een kans dat er zometeen opnieuw dieseltreinen gaan rijden. En dat is dan niet voor eventjes. Want die dieseltreinen, de levensduur daarvan is vele jaren. Ja, want dan is het weer zonde als je. Nou ja, in ieder geval, dit is iets dat ook de aandacht toch wel heeft, natuurlijk, van Den Haag. Lammert, we hebben gesproken met GroenLinks, PvdA-Kamerlid Taptemoe de Hoop. Ja, de Hoop diende samen met Grinwis van de ChristenUnie, Verder van het CDA en Bamenga van D66 een motie in de elektrificatie van deze lijnen te versnellen. Al eerder is door het Rijk beloofd om daaraan mee te betalen. En opeens vorig jaar trok men bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hun handen er opeens vanaf. En ik vind dat niet acceptabel. Kijk, het openbaar vervoer in Nederland, dat is de afgelopen jaren sowieso al heel erg verslechterd. Steeds minder treinen rijden op tijd en veel noodzakelijk onderhoud is daarbij ook nodig. Maar daarbij is het echt van belang dat je juist de laatste dieseltreinen in Nederland ook zo snel mogelijk verduurzaamt, elektrificeert. Maar die treinen die zijn gewoon ook minder goed en die rijden op een laatste Latijn. Dus je moet voor de bereikbaarheid van het oosten moet je gewoon zorgen dat dat heel snel gebeurt. Nou, dat zei Taptemoe de Hoop, GroenLinks PvdA-Kamerlid Leo van Rij van Tubantia. Ja, het is ook dubbel, hè? Wat je ook zegt. Enerzijds de politiek wil verduurzamen. We hebben een klimaatakkoord, het OV moet groen. Nou ja, en dan loop je dus de kans dat er voor een hele tijd straks nog die dieseltreinen daar komen in de Achterhoek. In de Achterhoek, dat is dat kan ook. Maar in Twente vooral, zullen we maar zeggen. Dit schept ook wel een beetje de afstand. Tussen de Randstad en de regio. Ja. Maar goed, er wordt natuurlijk door het overijssel gevraagd aan het Rijk. Ga wel verder met die elektrificatie. Overijssel heeft nu zelf wel het voortouw genomen en al geld beschikbaar gesteld om in ieder geval te beginnen met het maken van een plan om te elektrificeren. Dat betaalt Overijssel voorlopig uit eigen zak. En hoopt dat geld, als het ministerie uiteindelijk een keer over de brug komt met geld, dat weer terug te krijgen. Intussen moet wel die aanbesteding moet van start. Er is toevallig vandaag net een brief over naar Provinciale Staten gestuurd. En daaruit blijkt dat de gedeputeerde staten ervoor kiezen om de mogelijkheid, de inschrijvers, de vervoerders als Arriva of Keoli, om die de mogelijkheid te bieden om met hybride treinen in te schrijven. Zodat als de elektrificatie misschien in de loop van de jaren uitgevoerd wordt, dat dezelfde treinstellen op het traject kunnen blijven rijden. En dat scheelt in de kosten. Mm-hmm. En scheelt dat ook, zeg maar, qua uitstoot? Voor de periode dat er nog geen bovenleidingen zijn, zal de trein gewoon op fossiele brandstof rijden. Dat kan niet anders. En voor de periode dat misschien gedurende de looptijd van die concessie er wel een bovenleiding is, ja, dan kunnen ze rijden op elektriciteit. En dat scheelt natuurlijk wel in de uitstoot. Mm-hmm, zeker. Wat moet er nog verder volgens de Kamerleden gebeuren, Lars? Ja, we vroegen de hoop wat volgens hem de volgende stap is. Het lijkt mij een hele duidelijke opdracht richting de begroting voor volgend jaar. En er moet nu snel overlegd worden tussen de Provinciale Staten van Overijssel en het ministerie om tot een oplossing te komen. En de boodschap van de Kamer, die is duidelijk. En ik wil gewoon zien dat de staatssecretaris daarop levert. Nou ja, Leo van Rij, en daar de provincie heeft daar al een voorschotje op genomen, als ik het goed begrijp. Ja. Nou heeft de staatssecretaris heeft zich niet verzet tegen deze motie. Zij ziet hem als een soort inspanningsverplichting. Dus ga het gesprek aan, maar zij heeft geen belofte gedaan dat ze ook tegemoet komt aan de eis zoals die net is geformuleerd. Hè? Dus het kan zijn dat over een jaar de minister terugkomt naar de Kamer. Nou, zal zij niet zijn, vermoed ik. Ik denk een andere minister. Je weet het niet, Leo. Je weet het niet. We gaan het merken. We houden het in de gaten. Dankjewel voor je uitleg daarover hoe het daar gaat in Twente. Tubantia-journalist Leo van Rij was dat. Lammert, hebben we nog wat? Zo aan goed het eind? Nieuws. Er is een vaccin in de maak tegen het blauwtongvirus. Volgens demissionair landbouwminister Piet Adema is minstens één bedrijf bezig een vaccin te ontwikkelen tegen het virus. En dat zou al dit jaar ingezet kunnen worden. Bij duizenden bedrijven werd het virus natuurlijk vastgesteld. Dus hopelijk snel een oplossing. Ja, beter dan dat appelmoes en sinaas wat we ooit een keer ja, dat hielp niet echt. Tenminste, ja, dat was heel kleinschalig. Goed, dat was het. Op televisie zijn we er om 17:15 op NPO 1. En hier zometeen Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Wij moeten kijken naar draagvlak. En ik garandeer u, dat draagvlak is er niet. Ruim 1 op de 3 gemeentes vangt al jaren geen asielzoekers op. De gele bus van 5 dagen reist deze week door Nederland. Met als vraag, wat betekent de spreidingswet voor jouw gemeente? Je moet het kunnen uitleggen aan die bevolking. Ik kan dat ook niet, 100%. Dus dan sta ik er ook niet achter. Ik praat met verschillende inwoners, ondernemers en het COA over noodopvang en AZC's. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30 persoonlijke verhalen over de opvang van asielzoekers en wat dat doet met de regio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Morgen het slot van De Aarde Beeft. Groningen. Scheuren in de huizen, een verscheurde samenleving. Onmacht, ongelijkheid en de zoektocht naar hoop voor de toekomst. De aarde beeft. Morgenavond 8:30, NTR NPO 2.